niska wpłata własna i niższe niż w klasycznym leasingu raty nawet o połowę. I co, w firmie zostaje więcej pieniędzy? No oczywiście. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 24 listopada, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Jolanta Pawlak. Kilkadziesiąt tysięcy ludzi wyszło na ulice różnych miast we Francji. Protestują przeciwko podwyżkom akcyzy na paliwo. Uwaga, kierowcy gołoleć na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Restauratorzy jak co roku przekażą 10% dziennego zysku dla dzieci. Część dróg we Francji blokują protestujący. Do starć z policją doszło w Paryżu w czasie demonstracji zorganizowanej przez tak zwane żółte kamizelki przeciwko planom podwyższenia cen paliw, w tym oleju napędowego. Minister spraw wewnętrznych zezwolił na manifestację w rejonie wieży Eiffla, ale protestujący wtargnęli na pola elizejskie. Tam doszło do stanowczej akcji ze strony policji. Najnowsze informacje ma nasz paryski korespondent. Policja użyła gazów łzawiących i armatek wodnych, aby rozproszyć tłum protestujących żółtych kamizelek, które wbrew zakazom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stawiły się na Champs-Élysées. Szef resortu Christophe Castaner stwierdził: na polach elizejskich doszło do napięć i starć. To odpowiedź skrajnej prawicy na wezwanie ze strony Marine Le Pen, która apelowała, by wbrew władzom jednak zamanifestować swój protest na Champs-Élysées. Było tam około 5000 osób, które usiłowały budować barykady na polach elizejskich. W całym kraju w manifestacjach ma uczestniczyć około 25 tysięcy osób. To 10-krotnie mniej niż tydzień temu. Niemniej wiele dróg jest blokowanych przez osoby protestujące przeciwko podwyżkom paliw. Przede wszystkim oleju napędowego, który ze względów ekologicznych ma zdrożeć o ponad 6 centów za litr. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Policja, strażacy drogowcy i meteorolodzy apelują do kierowców o ostrożność. Po opadach marznących mrzawki na drogach warmińsko-mazurskiego i podlaskiego jest bardzo ślisko. Rano doszło do dwóch karamboli. Jak informuje rzecznik olsztyńskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Karol Głębocki, służby od kilkunastu godzin są na drogach. Sprzęt jeździł i nad ranem również była droga sypana solą, natomiast no jeżeli cały czas jest mrzawka i cały czas jest ujemna temperatura, mogą zdarzyć się miejsca, że jest ślisko i pojawia się właśnie gołoleś. No tu bezwzględnie trzeba zachować ostrożność. Karol Głębocki zapewnia, że sprzęt jest przygotowany do zimy. Gotowości to mamy na terenie całego województwa ponad 250 sztuk całego sprzętu. Blisko 130 to są właśnie solarki, także one wszystkie mogą być wykorzystane, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Ostrzeżenia będą obowiązywać do jutra, do godziny 10. Do policyjnej izby zatrzymań trafił kierowca, który próbował rozjechać funkcjonariuszy w podkaliskiej gminie Opatówek. W Trojanowie policjanci próbowali zatrzymać do kontroli kierowcę Mazdy. Ten zwolnił i najpierw się zatrzymał, ale gdy policjanci podeszli do auta, zaczął trąbić i naciskać pedał gazu. Później z impetem ruszył do przodu, próbując potrącić policjantów. Funkcjonariusze ruszyli w pościgu za kierowcą, który łamiąc przepisy zaczął uciekać w stronę Kalisza. Zatrzymano go w tłoki wielkiej. Po tym, jak doprowadził do kolizji. 65-latek był trzeźwy, odpowie za zignorowanie poleceń policji. Niewykluczone, że usłyszy zarzut czynnej napaści na policjanta. Tylko do jutra restauratorzy z całej Polski mogą zgłaszać się do akcji Świąteczny Stół Pajacyka. W ten sposób pomogą niedożywionym dzieciom, mówi Dagmara Gądkiewicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. 7 grudnia wszystkie lokale biorące udział przeznaczą 10% tego dziennego dochodu właśnie na program Pajacyk. To się później bezpośrednio przekłada na ciepłe posiłki dla dzieci w całej Polsce. Dzięki środkom Polska Akcja Humanitarna będzie mogła dofinansować ciepłe posiłki w świetlicach i szkołach dla dzieci z rodzin ubogich. Szczegóły na stronie pajacyk.pl. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach od 0 stopni w Suwałkach do 7 we Wrocławiu i w Opolu. Do końca dnia pochmurno i deszczowo. W nocy także sporo chmur, marznące opady i gęste mgły. Od minus 1 stopnia na północnym wschodzie do plus 4 na południowym wschodzie. Niedziela z przejaśnieniami na Dolnym Śląsku, Polszczyźnie i Śląsku, na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie popruszy śnieg. Maksymalnie 8 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Przed nami spotkanie z przyszłością polskiej piosenki autorskiej. W gościnnym studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawią się laureaci Festiwalu Twórczości Korowód, organizowanego przez Fundację Piosenkarnia. Transmisja ze studia imienia Agnieszki Osieckiej na antenie Trójki. Koncert poprowadzą dyrektorka Festiwalu Twórczości Korowód Anna Treter oraz Robert Kasprzycki. Do usłyszenia w niedzielę o 19:05. Anna Treter.

Taniec może być też doskonałą zemstą, o czym zaśpiewał zespół Chic Chic Chic. Zaczynamy drugą godzinę Radiowego Domu Kultury. Spotkamy się w niej z kulturystą Michałem Szlagą. Będziemy także we Wrocławiu na Festiwalu Ambientu. Bombowa książka o kobiecie petardzie w opowieści Mateusza Matyszkowicza pojawi się na zakończenie. Ale zaczynamy tradycyjnie od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Obszańska. W telefonicznym skrócie. Zaczynamy od Lublina i wizyty w galerii Labirynt, gdzie od wczoraj możemy oglądać wystawę Six Memos, a w niej kilkunastu artystów z różnych stron świata bierze na swój artystyczny warsztat koncepcję pojęć zaproponowanych przez Italo Calvino. Taki uniwersalny zestaw wartości. A my ruszamy tropem wystawy. Six Memos jest wystawą, która będzie jako druga w Europie prezentowana właśnie w Polsce. To wystawa, która zbierze 20 artystów z 9 krajów europejskich, z 12 miast. Krajach. I będzie to wystawa nawiązująca do cyklu esejów włoskiego pisarza Calvino i jego cyklu wykładów wygłoszonych dla Harvardu w 1985 roku, a w tym roku mamy 30-lecie wydania tych esejów, ponieważ one były wydane 3 lata później. Mówi Katarzyna Boraca z galerii Labirynt. Właśnie na tych esejach, na ich tytułach lekkość, dokładność, szybkość, przejrzystość, wielorakość, zwartość. Artyści będą pracować na tych tytułach i pokazywać tą perspektywę postępujących przeobrażeń, którym ulega świat na podstawie tych tytułów, tych esejów. I będą pokazywać refleksje nad ideami bezpośrednio odnoszącymi się właśnie do sztuki, do społeczeństwa, do kultury. To Six Memos, wystawa w galerii Labirynt w Lublinie, którą możemy oglądać do 20 grudnia. Zapraszamy. Z Lublina przemieszczamy się do Zielonej Góry, a konkretnie do galerii BWA Zielona Góra, gdzie możemy już oglądać wystawę prac Cezarego Poniatowskiego. Tytuł wystawy brzmi Pełny obraz. I od niego zacznijmy. To jest gestia tego, czym ta wystawa jest w sensie formy, bo ona faktycznie jest rzadkim przykładem takiej prezentacji obrazu, która daje nam możliwość zobaczenia, jak to powiedzieć, wszystkiego naraz z pewnego dystansu. Obrazy są w jednej części sali, można z dowolnego dystansu zobaczyć taką panoramę kilkunastu prac, które mogą sugerować, że to jest właściwie jeden duży obraz, ale też można od tego pełnego obrazu przejść do szczegółu, czy na przykład wyjść od szczegółu, a przejść do pełnego obrazu. To są oddzielne obrazy, ale jednocześnie dają taką opowieść. Każdy z nich jest oddzielną opowieścią, a wszystkie razem też stanowią rodzaj takiej bardzo interesującej narracji, interesującej w tym sensie, że można ją sobie znakomicie wyobrazić. Mówi Wojciech Kozłowski, dyrektor BWA Zielona Góra. One opowiadają pewne, jak to napisał w tekście kuratorskim Michał Lasota, kurator wystawy, stawiają pewne sytuacje, ale nie są scenami rodzajowymi. Są takim rodzajem opowieści, które trzeba wyłuskiwać w tej monochromatycznej materii. Mi się podoba to, co napisał Michał Lasota w tekście o wystawie. Mówi tak, zmaga się poczucie absurdu, a rozbawienie i groza biorą się za ręce. To są też takie obrazy, które nam dają możliwość widzenia tej wyobrazi. To pełny obraz i okazja, by spotkać się z pracami artysty Cezarego Poniatowskiego w BWA Zielona Góra, a czas mamy do 2 grudnia. A na koniec Poznań i zaproszenie na 8. edycję projektu 5 zmysłów. To prospołeczne przedsięwzięcie edukacji kulturalnej skierowanej do osób z niepełnosprawnością, ale tak naprawdę do nas wszystkich. Przed nami finał tegorocznej edycji, a my opowiadamy... Pięć zmysłów próbuje włączać osoby z niepełnosprawnościami w przestrzeń życia społecznego za pomocą sztuki. W tym roku są to przede wszystkim sztuki plastyczne, ale rodzi się też z takiego przekonania, że sztuka i działania artystyczne są taką świetną przestrzenią, w której możemy się spotkać, możemy rozwijać nasze społeczne umiejętności, możemy pracować w grupie, w której te deficyty, które na co dzień mogą utrudniać życie, w sztuce okazuje się, że one w ogóle nie przeszkadzają. Mówi Paulina Skorupska. Paweł Althamer został do tego projektu zaproszony, a właściwie Paweł Althamer podarował nam swój pomysł na Kongres Rysowników. To taki projekt, który on pierwszy raz zorganizował podczas Berlin Biennale już parę lat temu, a później powtarzał w różnych miejscach. To jest projekt, do którego zaprosił przedstawicieli rozmaitych grup społecznych, ale również profesjonalnych artystów do wspólnego malowania, ale malowania o tym, co nas zachwyca, co nas oburza, co nam przeszkadza, co nas drażni, co nas boli. I ten projekt powtórzymy w Poznaniu już niedługo, to znaczy 27, 28 i 29 listopada z osobami z niepełnosprawnościami. Ale nie tylko, to znaczy też zapraszamy wszystkich zainteresowanych. To podsumowanie tegorocznej edycji 27 listopada początek Kongresu Rysowników, ale 27 listopada również Marsz Wolności, marsz z uczestnikami warsztatów, którzy w ramach warsztatów plastycznych wykonali transparenty, z którymi ruszą przez centrum Poznania właśnie do pawilonu, w którym następnie wspólnie będziemy malować i rysować i rozmawiać. Tegorocznej edycji 5 zmysłów towarzyszyła też kampania społeczna, która już trwa. To jest kampania, którą można zobaczyć na City Lightach, na przystankach autobusowych w Poznaniu. Oryginalna o tyle, że my zaprosiliśmy do tworzenia tych plakatów rodziców osób z niepełnosprawnościami, a także same osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo nam na tym zależało, by oddać głos rodzicom osób z niepełnosprawnościami i właśnie osobom z niepełnosprawnościami. 8. edycja 5 zmysłów trwa na billboardach, których możemy szukać wzrokiem w przestrzeni miasta, a finał już 27 listopada w Poznaniu. Po wszystkie szczegóły odsyłamy na www.pięćzmysłów.pl. Te propozycje opisałyśmy także na stronie polskieradio.pl/trójka w artykule, który nam dzisiaj towarzyszy. I've been feeling kinda cooped up, I'm tryna get some fresh air. Hey, why you got the roof out, roof out? You know it never rains here. Hey, you ain't got a flash when you're taking your picture. You ain't gotta draw no extra attention. Paparazzi wanna shoot ya, niggas dying for less out here. I've been in my bag anyway, tryna throw a bag in the safe. Yeah, you get torture.

otoczeniem. Robiliśmy zatem muzykę, żeby w niej pływać, dryfować na niej, zagubić się w jej głębinie, pisał Brian Eno. Przywołuję myśli tego kompozytora, ponieważ chcę zwrócić Państwa uwagę na rozpoczynający się dziś we Wrocławiu 9. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ambientalnej. Festiwal, który poza samą muzyką jest również ciekawy z powodu zachowania publiczności. Dajemy ludziom możliwość lepszego odbioru muzyki poprzez rozłożenie jakichś pół, materacy, poduszek czy karimat, tak żeby właśnie tą muzykę odbierać w tej najlepszej, najdogodniejszej formie, czyli również u nas jest mnóstwo, że tak powiem, leżących ciał, nie ruszających się i w pełni skupionych, oddanych muzyce. Pierwsza edycja pod względem i muzycznym, i frekwencyjnym okazała się bardzo udana i to właśnie nas przekonało, że jest bardzo duże zapotrzebowanie właśnie na taki festiwal, gdzie się nie rozmawia, gdzie każdy tylko i wyłącznie skupia się na muzyce i przez te kilkadziesiąt minut koncertów jest po prostu pełna cisza, niczym w filharmonii. Mówi Przemysław Kamiński, współpomysłodawca festiwalu, koordynator imprezy. Przemek zajmuje się programem całego przedsięwzięcia. Staramy się zapraszać artystów, którzy wpisują się w cały właśnie klimat, w tej takiej właśnie przestrzeni ciszy, czy wręcz nawet takiego wyciszenia, skupienia, którzy też prezentują muzykę troszkę zgodnie z takim hasłem, powiedzmy, przewodnim i zarówno ambientu, czy też naszego festiwalu, że jest to muzyka, której nie wystarczy słuchać, ale również bardzo często trzeba ją najpierw usłyszeć. W tym naszym XXI wieku, już prawie w latach dwudziestych, w tym samym naszym pędzie do przodu, w pogoni za różnymi rzeczami, z technologiami typu telefonami, które powodują, że nie kontaktujemy się ze sobą, że tak powiem, słownie, a pisownie, jest jednak mimo wszystko coraz więcej osób odkrywa tą potrzebę właśnie takiego wyciszenia się, pójścia troszkę w taki inny świat i uczestniczą właśnie w tego typu imprezach, gdzie mogą przyjść na te kilka godzin, zapomnieć zupełnie o wszystkich problemach, o tym wszystkim, co ich otacza i przejść takie dosłowne muzyczne katarsis. Przejdźmy do programu. Pierwszego dnia gramy w klubie Formaty, czyli w naszym mateczniku. Wystąpią wtedy Masayoshi Fujita wraz z Janem Ilinkiem, Ricardo Donoso oraz polski projekt Nanook of the North. Natomiast drugi dzień w synagodze pod Białym Bocianem będziemy mogli usłyszeć Murkoffa, Federico Albanese i Resine. Jakim kluczem idziecie przy przedoborze poszczególnych artystów? Zawsze staramy się oczywiście pokazać, jakby powiedzmy, złączyć artystów, którzy już mają, powiedzmy, większy dorobek, którzy gdzieś już zapisali się w historii muzyki, tak jak chociażby Murkoff. Ale oczywiście też śledzimy to, co się na bieżąco dzieje, sprawdzamy jakby nowe wydawnictwa, czy nowych po prostu artystów. Zawsze staramy się zaprosić kogoś, powiedzmy, wyjątkowego, który rzadko występował w Polsce i tak jest chociażby z Ricardo Donoso, ale też w tym roku właśnie wystąpi wielu artystów, którzy w 2018 roku wydali swoje albumy. Tak chociażby Federico Albanese, Nanook of the North czy Resina będą promowali na naszym festiwalu we Wrocławiu swoje najnowsze albumy. Albumy, od których nie należy niczego oczekiwać. Trzeba po prostu dać im brzmieć. Tak samo jak i tej pięknej muzyce, która rozpuści w przestrzeni lewitujące ciała. 9. Międzynarodowy Festiwal Ambientalny. To już dziś we Wrocławiu. Aby nie popsuć tego nastroju zbudowanego przez Michała Margańskiego, a muszę przypomnieć, że Festiwal Ambientalny Międzynarodowy opisaliśmy także na stronie polskieradio.pl/trójka i można tam od ręki znaleźć wszelkie informacje. Zespół Who Made Who, nagranie I Don't Know. My wiemy, ja wiem, że teraz Agnieszka Obrzańska i Michał Szlaga. Jako pierwszy Michał Szlaga. Fotograf, człowiek wielu talentów, ale także kulturysta z 2014 roku. A nasze uzasadnienie brzmiało wówczas tak... Za nieustającą walkę o pamięć i dziedzictwo Stoczni Gdańskiej, wyjątkowego miejsca na mapie Polski, nie tylko tej historycznej. Za dokumentowanie przemian, nie zawsze tych pozytywnych, za tworzenie, poprzez sztukę, wyjątkowego archiwum kolebki Solidarności i wolnej Polski. Za to, że wciąż jeszcze wierzy, że jego działalność ma sens. A czy ta działalność rzeczywiście miała sens? Czy udało się ocalić pamięć dzięki archiwum? I jak to wygląda z dzisiejszej perspektywy, opowiada nam już Michał Szlaga. Wam konkretnie chodziło o zaangażowanie w sprawę ochrony nie tyle pamięci tego miejsca, co próby, tak ja to interpretowałem wtedy, konkretnego zadziałania w sprawie. Wtedy byliśmy chwilę po wydaniu książki, nie mogłem wiedzieć, co się wydarzy. Oczywiście wydając ją i konstruując, miałem nadzieję stworzyć coś, z czym nie będzie można, czego nie będzie można odrzucić, czego nie będzie można wrzucić do takiego worka dobra, piękne obrazy. Świetne wydawnictwo, ale nie zgadzamy się z tym. I ta książka właściwie była pierwszym publicznie dostępnym opracowaniem zabytkoznawczym. Nie robiłem jej sam, czyli też zmieniłem taktykę działania wtedy i pojawia się dr Waldemar Afel, zabytkoznawca, specjalista ICOMOS, czyli mówimy o zabytkach przemysłowych. Potem mogliśmy tylko obserwować, co się wydarza. Po tym pierwszym naszym opracowaniu powstało w końcu opracowanie państwowe. Jeszcze przed zmianą rządu konserwator wojewódzki podejmuje działania i wpisuje, obejmuje część terenów wpisem obszarowym, czyli no, udało się doczekać momentu, w którym zobaczyliśmy, że przynajmniej ktoś to policzył, że ktoś musi o tym myśleć i że trzeba to będzie uwzględniać, planując dalej pracę w tym mieście, niezależnie czy to będą prace rozbiórkowe czy budowlane. To, o czym mówię, to jest moja ulga. Oczywiście nie rozwiązało to problemu, ale zadziałało na pewno na takim poziomie, że przynajmniej nie jestem już z tym sam i jesteśmy za to odpowiedzialni poniekąd wszyscy, bo już państwo wie i stwierdziło i ochrania. Mamy sytuację, że to wszystko naprawdę przynajmniej w świetle prawa jest chronione. I to się na pewno udało. Zresztą ten zgromadzony materiał wciąż żyje. Chociażby szeroką dokumentację, także tę stoczniową, możemy oglądać aktualnie w BWA Awangarda we Wrocławiu na przekrojowej wystawie fotografa. Ale, teraz równie ważne zagadnienie. Kulturysta to? Kulturysta to na pewno ktoś, kto ma za dużo mięśni, jest z daleka widoczny, wyrzeźbiony, mocny, silny. Wszystko się zgadza. A siła niewątpliwie przyda się naszemu kulturyście w realizacji najbliższych planów, bo wśród nich... O, tak naprawdę chciałbym popracować z wystawą. Super są sytuacje oprowadzań autorskich, więc będę starał się gdzieś wokół wystawy zorganizować ileś wydarzeń. W grudniu powinienem fotografować ludzi do drugiej części projektu Robotnicy 4760. Pojawiła się wymarzona pora roku. Nie fotografowałem Raduni w okresie złotej jesieni. Zniosę wszystko, ale nie złote liście. Radunia, czyli powstaje nowy projekt poświęcony tożsamości kulturowej Kaszubów. Pretekstem jest badanie terenowe wokół rzeki Raduni, czyli wokół 108-kilometrowego szlaku wodnego, który przepływa, przechodzi przez olbrzymią część Kaszub, przez większą część Kaszub. To Michał Szlaga, Kulturysta 2014 w Radiowym Domu Kultury. Tak, mamy taki plan i zrealizujemy go z pewnością. Odwiedzimy wszystkich naszych dotychczasowych kulturystów, a właściwie powinnam powiedzieć kulturystki i kulturystów. No i oczywiście przedstawimy jeszcze przed zakończeniem tego roku nominacje do tego tytułu za rok 2018. Plany, plany, plany. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue, clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies crying, I watch them grow. They'll learn much more. What a wonderful world. A tak zaśpiewała ten doskonale znany szlagier Soap and Skin na swojej najnowszej płycie. To teraz o książce, a właściwie spotkanie z autorką książki. Od razu zdradzam, bo nie mogę się powstrzymać. Tę książkę czyta się tak świetnie, że nie można się zatrzymać. A jeżeli ktoś teraz właśnie słucha Trójki, a szuka tematu na film, to to jest gotowa propozycja. Mateusz Matyszkowicz z gościem. Trójkowy chuligan literacki. Niewysoka, 150 cm wzrostu. Wręcz niziutka. Wręcz niziutka, przyjemnie okrąglutka. W welonie, taka prawie nasza królowa Wiktoria. To Lucyna Ćwierczakiewiczowa, bohaterka książki Pani od obiadów, Marty Sztokwisz, która jest dzisiaj z nami w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Całe pokolenia kobiet wychowały się na książkach Ćwierczakiewiczowej, uczyły się od niej gotować, ale także układać kwiaty, uczyło się po prostu życia. Przede wszystkim tego, jak ugotować obiad za 5 zł. Na czym polegał ten fenomen Lucyny Ćwierczakiewiczowej? Ja myślę, że to była kobieta, której głównym zadaniem życiowym była edukacja Polek. Bowiem pamiętajmy, że to była druga połowa XIX wieku, kiedy kobiety nie mogły studiować, nie miały żadnych praw, łącznie z prawem do urodzenia drugiego dziecka, jeżeli mąż powiedział, nie, ja sobie nie życzę, żebyśmy mieli dwoje dzieci. I zaznawszy takiej rzeczywistości, ona wiedziała, że Polki trzeba edukować i trzeba doprowadzić do takiej sytuacji, żeby te niemajętne nie tylko potrafiły same gotować, ale jak się wzbogacą, nadzorować służbę, a także zakładać małe warsztaciki, które pozwolą im mieć swoje własne pieniądze, a nie bez przerwy z upokorzeniem wyciągać rękę do męża bądź też do ojca. Bo z dzisiejszej perspektywy to dosyć osobliwy pomysł. Emancypacja kobiet poprzez edukację kuchenną. To jest pierwszy stopień. Edukacja kuchenna jest bardzo ważna w owych latach. Przypomnę, Warszawa, zabór rosyjski, druga połowa XIX wieku. Dlatego, że jeżeli nawet mąż by mnie zostawił, a byłabym panią domu, średnio zamożną, taką osobą, do której Lucyna kierowała swoje książki, to mogłabym się zatrudnić jako kucharka. A to były bardzo dobrze opłacane zawody. Jeszcze wspomnę o takiej radzie, którą matka dała Lucynie. Lucyna pochodziła z rodziny kalwińskiej. I matka jej powiedziała, słuchaj, bez względu na wszystko musisz zawsze mieć kucharkę, żebyś przesiąknięta smrodem nie była zgorzkniałą kobietą, którą mąż może porzucić. Kucharka, pomoc domowa jest potrzebna, tak jak powietrze do życia. I Lucyna nie była zwiewną eteryczną, a także myślącą w kategoriach romantycznych osobą. To była osoba racjonalna, o czym świadczą wszystkie jej książki. Na przykład, cokolwiek bądź chcesz wyczyścić, czyli porządki domowe. Różnie bywało, jak wspomniałam, z pieniędzmi. Niektóre panie nie miały tych środków i ona pokazywała krok po kroku, jak sobie z tym poradzić szybko i skutecznie. A także nauka robienia kwiatów bez pomocy nauczyciela. Sztuczne kwiaty były szalenie modne. Były dopinane do kapeluszy, do płaszczy, do sukienek. I można było na tym dobrze zarobić. I Lucyna nie mówiła tak, jak ja czasami dzisiaj słyszę. Bądź piękna, zasługujesz na to, tobie się to należy. To jest frustrujące i beznadziejne. A ona nie była beznadziejna. Ona była kobietą rozumiejącą inne kobiety i rozumiejącą realia epoki. Ona odniosła według mnie olbrzymi sukces, nie tylko dlatego, że posiłki, dania, które sama serwowała na stół i których uczyła Polki, były poezją, ale także dlatego, że powiedziała im, nie bezpośrednio, ale za pomocą wszystkich swoich książek, a także kalendarza, kolędy dla gospodyń, wydawała ten periodyk przez 26 lat. Bądźcie mądre. I biorąc pod uwagę realia, jakie mamy, polityczne, społeczne, jednak zagarniajcie pewien obszar życia dla siebie, dla pomyślności własnej, dla pomyślności społecznej i dla dobra Boga. Jako kalwinistka uważała, że posiadanie dóbr doczesnych jest dowodem na naszą pobożność, bowiem te dobra materialne służą społeczeństwu, osobie posiadającej majątek i Bogu. Sama zgromadziła majątek ogromny. Gdyby zsumować honoraria, które otrzymała z wydanych książek, to było 84 tysiące rubli, tak? Tak, dokładnie. Czyli tak równowartość trzech majątków ziemskich. Porządnych, dużych trzech majątków ziemskich. I ona była osobą niezakłamaną, co ja szalenie lubię. Otóż powiedziała to w 1884 roku, kiedy nastąpił regres ekonomiczny w Królestwie Polskim. A zatem dziennikarz, któremu to powiedziała i jeszcze nie powiedziała tego szeptem, tylko pełnym donośnym głosem, dodając, napisz o tym, to w okresie, kiedy stopa życiowa ludzi znacząco się obniża i oni to przeczytali, to po prostu byli wściekli na to grube babsko, osiągające od tylu lat sukcesy i jeszcze chwalące się tym majątkiem. Ale nie zapominajmy, że ona się dzieliła. Ona się nie tylko sama dzieliła pieniędzmi, apelowała do społeczeństwa, te apele były zamieszczane w Kurierze Warszawskim, to były apele błagalne o to, żeby przed Bożym Narodzeniem dzielić się chociażby używaną odzieżą, używanymi niepotrzebnymi butami. Zobaczmy, jakie było rozwarstwienie. Mhm. Było, jest i chyba będzie. Ale też czytając tę książkę wchodzimy na trochę zapomniany teren, ponieważ w ostatnich latach przypomina się tradycję Polski szlacheckiej, łącznie z jej kuchnią. Przypomina się tradycję Polski chłopskiej, także z jej kuchnią, a ta tradycja mieszczańska gdzieś jest zapomniana. Zachęcam radiosłuchaczy, żeby sobie wygooglali przepisy Lucyny Ćwierczakiewiczowej. W jej kuchni znajdą się przepisy dla ludzi biednych, dla średnio zamożnych, jak i dla zamożnych. Bekasy i kwiczoły, czemu nie? Ale prażucha również. Flaki, o których dzisiaj wspomina znany specjalista od kulinariów, były najlepiej przyrządzane przez Lucynę Ćwierczakiewiczową. I jej przepis na tę potrawę dzisiaj jest uważany za rewelacyjny. Ona łączyła tradycje wielu kuchni. Odtłuściła polską kuchnię, co jest jej wielką zasługą, a także wprowadziła na polskie stoły mnóstwo warzyw. Proszę sobie wyobrazić, bardzo się z tego uśmiałam, bo sałata, którą jemy jako surówkę, prawda, z jakimś sosem, ona również proponuje jako jarzynę, czyli gotowaną. Nie wypróbowałam tego. Jej ideą było to, żeby nasze obiady nie tylko były ładnie podane, żeby były pachnące i świeże, co podkreślała, ale żeby to jedzenie było dobrze przyrządzone dla różnych stanów. I echo kuchni różnych stanów możemy znaleźć w kuchni Lucyny Ćwierczakiewiczowej. Zatem razem z panią Martą Sztokwisz zapraszamy do stołu Lucyny Ćwierczakiewiczowej, zwanej Ćwierciakiewiczową, ponieważ była bardzo skąpa. Pani od obiadów, Lucyna Ćwierczakiewiczowa, historia życia. Bardzo dziękuję. Ja również. A ja Mateusz Matyszkowicz zapraszam za tydzień. Ta książka jest tak napisana, że nie można się od niej oderwać. Jest to fabularyzowana biografia, w związku z tym no, nie ma tam żadnych takich momentów, w których musielibyśmy się borykać z jakąś trudnością wymieniania faktów. No i są też w tej książce przepisy i opisy jedzenia czy kupowania rozmaitych potraw, więc z własnego doświadczenia nie polecam lektury tej książki wieczorem lub nocą, zwłaszcza jeżeli ktoś próbuje nie jeść i nie chce skończyć wyprawą w stronę lodówki lektury, ale książka naprawdę jest świetna. Dziękujemy za to wydanie Radiowego Domu Kultury. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Oprzeńska, Michał Margański, Jan Niebudek. Audycję zrealizowała Elżbieta Malinowska. Na zakończenie Orzeł i Reszka. Do usłyszenia.